آله وأصحابه ومن والاه. أتوقع أن الله مبا أترى إكياتك يوم با النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتوارى لي يأتي أوان صحابة أقول مبا الله سبحانه وتعالى يوم سيسي دادا فمو أو ملي النبي صلى الله عليه وسلم أتي أوانا لقفو نتسواج لري درس القواعد الفقهية awani biawa qaidatu udaliri satu dara'i' di bloki awa anati abu mangbawa al qaidatu ula ma hurrima saddan lid dari'a ubiha lil maslahati rajiha ma hurrima saddan lid dari'a ubiha lil maslahati rajiha qaida ini apa ni awa qaida na nipa satu dari'a biblioteca na buru ele to se pe o fin lo je ninu sharia qaida ile so fun wa pe nkan ti an ba ti se ni haram ninu sharia to se pe ona ti a gba se ni haram yi saddan lidaria lati fi bloki ka buru ma ba sele ni lati fi bloki pe ko ma leave si aburu ni nkan yen o si le pada die to wani ubiha aba para sile to lil maslahati rajiha nigba ti anfani to tewon to ba lo sele nkan ye ki se pe text ganga lo sile wo ni pile bi o se pe o je iwo latara pe ni yuaddi ila al haram wari pe nkan ye le lidi si haram so to ba para adi pe ko lidi si haram ma ti maslaha mi ba pada je yo ai maslaha woni al maslahatu arrajiha anfani ileyi to se pe o tewon kal maslahati al amma allati ta'umu biha al balwa gaga bi anfani to ko gbogbo musulmi sai gbogbo musulmi sinu ninu lo wal maslahatu al amma kama qala al ulama tunazzalu manzilata al darura awwal hajatu al amma tunazzalu manzilata al darura haja bukata eleyi to se wi pe o ko gbogbo opolopo awon eyan sinu o da ko ti fe o ti fe fara kindo ruro yi ta ba so pe kawon eyan o ma lo nkan yen ainira o sele sawon eyan eleyi lo fa to bi je pe ti masla to wa roji ha ba sele in ta ti se ni iwo tele nu sharia lil sadda lil dari'a in ka ye ri awa ho pada to se ni eto wani hadhihi qa'idatun nafisa ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين قاعدة هي ماني قاعدة كان يتوني يلوري تو سيبا فاوا ابن القيم ودار قاري نينو تيرا وانتيا مسي إعلام الموقعين فولوم 2 بيج 161 ماني يتبين منها لكل مستبصر في أحكام الشريعة الإسلامية أن الإسلام وسط في تشريعه يوها سيبوكو أن توباني وجورينا to ma ba ti ri na wo awon ofin sharia yo islam esin kan ni to wa laarin gbegbe ni bi sisofin re islam ise sin ile koko ko si ise sin ase eto o wa laarin gbegbe ni adlun fi ahkamihi wa tasarrufati islam se dede laarin awon adajo e ati ri lo bibo re won ni yuharrimu ala an-nasi ma fihi mafsadatun lahum fi dinihim wa anfusihim wa naslihim sharia yo sele wo fun awon eyan in ti baje ba wa nbe to le ko baje ba esin won ati emi won ati ibi won wa uqulihim wa amwalihim ati to le baraka won je to si le da to le damage property won wa yubihu lahum ma yafa'uhum fi ma'ashihim min ghairi israfin wala tabdhi' sharia wa sele to fa awon eyan in ti o ma safani fun awon eyan ni se mi won lalai ni fi ina pasibe fatinu kama saba an dhakarna mirara inma wudi'a ri'ayatan limasalih al'ibad fi al'ajil wal ajil gaga baro ti bawaju es islam agbe kale baro mo ba la agbe kale ko ma ji anfani fun gbogbo e da patapata laye bi ati ni orun wal masalih tatamathalu fi dar'il mafasid وجلب المنافع تبعني الاسلام قال لا تفي لا تلي سي انفاني فون او ميدينيا ana meji la anfani ma bawa tatamathalu fi dar'il mafasid anfani ma wa latara kapa aburuma ona ta bule gbasele ka block e so ta ba tin block aburu ati fi anfani rele na ni e ati ka se kinu ka fi se jalbu mana fe ka fi wa anfani woni walika yatahaqqa hadha al maqsad al shar'i al aam yabghi an tufassara al masalih wa tuqaddara biwasitati shar'i la biwasitati al'aql ki anfani ti sharia to fe fini le fun obede ni ayi islam alo mo ba la o gbe kale si aye nitori anfani obede ni ka anfani yi wa to le wa actualize ko to le ati anfani ti o di ododo agbodo ma fi oju esin wo maslaha eke yi anfani abi igbagun kan ta ba fe lo ka fi oju esin wo sesin o farama la bi wasitati al'aqli kisi al'aqli la fi ma wu woni wa an tu'rafa mawaqin al-maslahati wa wasa'ilaha min khilal al-masadir al-ma'rufati lana al-fuqaha fa hum ahlu ahlu al-istinbat wa an-nadhar kasi ma wu awon ona ta fi ma gba ri anfani pelu akaso ilana ti awon afo ni agbaye si ti won la kale ibe ni ka ti ma lu ka ti ma fi won anfani ta ma lu to ra won afa islam awon ni mo nipa islam awon ni won mo ba ti ma yo idajo ninu eri kama yambaghi an tuhaddada ad-daruratu fi itar al-maslaha gaga bo se ja pe daruro na ri inira ele to ma se awon ti o to tele ti o se di ti o to fun elomi inira e na agboro se ala re ni agbanrin islam agbanrin to da فازاله الضرر مقصد من مقاصد الشرع مبني على رفع الحرج وهو اصل من اعظم اصول الدين وني انيرا اري تو سي بي اغورو بالاري pelu lana sharia mimu inira idanu amari pe ilana kan ni ipile kan ni ninu sharia to se pa gbe leri ipe wahala ku ba we yan so bo se wa je ìpìlẹ̀ kan nínú sẹ́ríà yìí a gbọ́dọ̀ gbèsè agbọ́nrin kan nínú ìpìlẹ̀ sí wa wọ́n ni wàhùnáka ma'àdír yàtàlàlù bí habáàdù náà lè bí ìpìlẹ̀ àǹfóṣì hìmìnà òmúrí máa yìí wá fi kò hàwá òun tó sábà fi ṣán ìdàrọ̀ ẹ̀ wọ́n ni àwọn ẹ́síkúsì kan bẹ ilé tó ṣe pé àwọn èèyàn kan wọ́n máa lò láti fi ṣẹ̀rí wọ́n máa lò láti fi ṣe nǹkan lẹ́tọ̀ fún ara wọn léléyìí tó ṣe pé ó bá ìfẹ́ ẹnu tí wọ́n mú ni eléyìí là ń pè ní dẹ̀rí dàrọ́ ẹ̀ nínú sharia ayé wàsá ìlú yẹ tẹ̀kídò al-mughridun lè maslahatin tó àdì ilẹ̀ mafsada akbar minha ìtumọ̀ dàrọ́ ẹ̀ ó náà ni àwọn wàsá ìlú kan àwọn mills kan tó ṣe pé àwọn èèyàn tí wọ́n lé àníyàn bàjẹ́ tí wọ́n ó tẹ̀ kọjá tí wọ́n ó mú dání láti lè lò ó bí àǹfààní eléyìí tó ṣe pé tá a bá wò dáadáa yóò lèdì sí aburú tó ṣe pé kí ni o tó ju àǹfààní yẹn lọ wọn ni fayaamalu sharcul hakim ala sadi abiwabiha hatta la yastafdila khataru almafasidi wa tadga ala almasalihi fatadhhaba biha ele ló fa tó fi jẹ pé sharia yóò ṣiṣẹ lérí bí blọọkì gbogbo àwọn ọ̀nà yẹn àwọn ọ̀nà tó ṣe pé aburú ó lè tibẹ̀ wá sharia ó blọọkì gbogbo àwọn ọ̀nà táburú lè wá yẹn nítorí wípé kí aburú rẹ kó mọba gbalẹ kákó kó mọba di pé yóò wá borí àwọn àǹfààní wàlídà yajibu ala alfaqihi an yuwazina bayna almaslahati wal mafsada wa idha kanat almaslahatu musawiyatan lid-darar aw kanat aqalla minhu qaddama dar' almafsadati ala jalb almaslaha kama sabaqa bayanuhu fi qa'idatin sabiqa ilé ló fa tó fi jẹ pé ọ̀ràn yẹn ni fún àfa ẹ̀sìn láti ma wọn maslaha àfa ẹ̀sìn ó gbọ́dọ̀ ma wọn àǹfààní yóò sì ma wọn mafsada náà àwọn aburú àti ìnira tó bá wá wọ̀n wọ́n tó wá rí wípé àti dáadáa ni àti aburú ni méjèèjì ṣe dèdè ara wọn àbígbà tó wọ̀n wọ́n tán ó rí wípé dáadáa yẹn kéré sí aburú yẹn tóbi ju dáadáa yẹn lọ kí ló wá sí qaddama dar'al mafsadati ala jalbi almaslaha yóò ti gbígbé aburú yẹn dàbí yóò ti síwájú ìyẹn yóò ṣiṣẹ́ lérí ẹ̀ eré yẹn ló máa mú yoti bibi agundamu yoti siwaju sisi anfani gaga bala yi resi bawaju eleke o maana hadhihi alqaida itu ma qaida ti awa be lo lo tanke kini qaida na ma hurrima saddan lidhari'a ubiha lilmaslahati arrajiha awa fa mi ani ubiha lilhaja ubiha lilhaja suhaja la wa fa mi alu lati pare so to ba so pe haja ka mo ro pe ni haja bukata individual eyan kokan la so ni kan kan mi awon na ni alhajatu al'amma haja gugu eyan la so pe ni alhajatu al'amma tunazzalu manzilata ad-daruwa o ti wa ni ko daruwa so o man legalize awon kan ta ti sele wo tele tele so ona ni alhaja ona ni almaslahat arrajiha almaslahatu arrajiha so qaida yi ituma re ni pe won ni ituma re qad wa qaha bayanuhu ijmalan fi ma dhakarna alaye lo dibi o ti gba waju deri a enko ti awon alaye ta ti si waju yi won ni wa nazilu ka idahan fa naqul awa tu si alekun isalaye leri pe ka ma so pe ma haramahu alislamu qat'an lil ilal alwahmiyyati wal a'dhar alwahiya wa daf'an lil mafasid al mutarattibati ala al akhdh biha والعمل بمقتضاها يبيعه لمصلحة راجحة تفرق تفوق الضرر المتوقع من تحصيلها ايتما قاعده هي ني بي ان كانت اسلام باسيليو تسلام باسيني ايوا لاتي لي بغيلي اوان اكسكيوز تو لي قطعا للعلل الواهيه اتي اوان سبا اوان سبا بي تو لي اتي اوان اكسكيوز تي او لسن لي ها ati lati le fi bu dina aburu eleyi to se le o le to le je jade latara re ha ti sharia ba se kan ni haram latara awon idile yo pada se leto le maslahati rajiha nitori anfani eleyi to se pe o temo to bori aburu eleyi ta tori e se kan ele won tele a maslahati pada ta rajaha le ri mafsada aye nigba ti sharia se le wo ngba yen al mafsadatu tarajjahat ala al maslaha aburu yen lo te won leri daada yen gba yen nigba to wa para di gbe daada ti pada wa te won leri aburu ninu ona ti gbada mo ngba te won leri aburu ni pe ki ko de pe ta umu biha al balwa ko di pe afani yen o gbogbo eyan lo fe ko sinu to ba pe eyan kan individual lasan ni awon afale ninu mo se nkan yen yo li di sin kan bayi to ba lo se yo li de si bi kan bayi so wa lo ka ri pe ni bukata eni yen nikan ko lo sele ti bayi nkan yen ti bi bizi oro ha ba lo da wa ba ti won harama asura al fotografia a ke ya passport so gba ta wa ba yen ti won pada de bi te ba be ya photo si lo da wa ba ti won harama photo e fe ya photo lara fun ara yen si won so pe kini haram sugbon to ba gbe no be lo se o be travel abroad o be lo se hajj so ilo bi se haji ni o ti dikini yen o ti so di al maslaha al amma al hajatu al amma so won ni harama yen won ni harama yen to ko ti di maslaha roja ni be yen so yen le ya photo to koda ko ba ma je passport lasan to ba je fun kankan to se pataki ha ninu ise haji ti o fe se ti awa tori pe nto to be be lo se haji won a request pe won gbọdọ take a picture e eri kan ni ke a ni arab ni ti a je le mo se ayo gbọ esi yi ni I ka ka to suma ti mo fe fi kun o ka na wa fa wa na wa fa suma le ka ro jiri yi ustad elijah bata awon ni won fi ka ye safari fun a eri pe opolopo awon kan mi be latara ai ni agboye usul sharia so eyo ma so awon kan mi gba ni o si ni ma pe nkan ti en se yi o tako sharia I need the doctors, medical doctors in Islam. I need our female medical doctors. Abani, abani ti won. Ti won je awon maya wa lo bere ti won lo ko nipa medicine. Ki la be bi di, aburu la be bi di. Ki o ma di pe ta wo bere la ba be, ton ba sick la ba be ko lo si hospital okunrin ni o ma doctor okunrin ni o ma treat won. Abi ti awon iyawo ba fe bi mo, ka le ri awon medical doctor lo bere ti won mo se kini ton ma gbe bi fun won. E gbe kan la ko to bi ni. To yi. Ona wo na wa gba to bi je pa fi me achieve kini e ona wo la fi achieve e oni pe ka je ki awon mo alobirin kan lo ma se course won ka ma encourage awon ti won ba lagbara pe ah to ba de se course bayi to ra mo to yo duro fun essay to yi awon ye awon bere yi na ba de awon schools ni pe ah school of nurse ni abi kini kan ni won le gbe awon ofin ka wa pe ki jabo re mo ju ibi lo ah awon bi wa nto oya e fi school yen le e fi school yen le ma lo mo ah to ba bi le je te lo ijabo to kan le e gboro lo mo ah so ko mo di ko si gbogbo ijabo ni to mo sa ba sele ni pe won ni ko lo kekere to yi awon bi wa ni ko lo ko fi le ko ma lo mo so awon yen le ni pe ka padanu gaya eyi to lagbara aye to lagbara to se ko ti di al hajatu al amma to ti di tori di daruro o ti di daruro so awon yen gba won de ti pe ka padanu kan la yen so ki tori pe kankan di ijabuku kan le se course yen ko le di aguru nla yen ku fun wa o se won abegile ona ti ile so awon kan ire ninu awon kan ti o se pe agbo sharia yo je ka ma nti a fi se fatwa fun awon eyan ni wani wa hadha tahrim min qibal ash-shari' imma an yakuna li daf' ad-darar aw li sadd al-abwab al-musilati ila jalb ad-darar wani si se kan le wo ti sharia ma se kan le wo yi nigbati kan yen ba fe le di si aburu o le je ni latara idi aburu o si le je latara kini o didi ona to le ni di saburu o le je lati le block aburu yen direct o de le je lati se pe ni ki o lati le block yi ona to fe le di si aburu yen فإذا كانت الوسيلة في حد ذاتها مصلحة ولكنها تؤدي إلى غاية محرمة منعت شرعا وهذا ما يسمى بسد ذرائع في عرف الفقهاء ولتي وسيلة من سافرتك وجا فلو مليني أهو أتي موزي ملي لني أني كاو بني دي جابو وكتور كوفي لو سينوسي أبي ميتسي سو عزو بني أني هيني يوتي بو أكوي ẹni tó bá ń sọ nǹkan yìí ni ò tí gbọ́ àgbọ̀yé ọtọ ní wàsílà ọtọ ní hanya wàsílà ní nbẹ tó ṣe pé àkọkọ títí wàsílà tó lédi sí gáyà tí ò dá wọn fẹ sọ yìí àbí wàsílà tí ò dá jàre wọn ní tí wàsílà fúnrara rẹ gan tó bá jẹ mọ́síláhà mọ́síláhà ni wàsílà yẹ dáadáa ni wàsílà yẹ ọ̀nà afẹ́fẹ́ àchífù dáadáa ni wọ̀dàkí na àtò àdì ilẹ̀ hanya ti muharram ṣùgbọ́n haram so iyen gan fura e to leri leri ti oro to se ni mo wa because ti a ba re ni to lo awon obirin to study medicine ati nursing laarin wa a mo gbese so bi ni ati fowo kekere mu esin wa niyan a n je ka won yawo lo mo bi mo lodo awon okunrin doctor kan ma ri owo so a mo gbese bayi so abi ka se kini ye ka mu ka se takiku e so to ba le je pe ni wàsílà téèyàn fẹ́ tọ̀ ìmọ̀ràn tó fẹ́ mọ fáwọn èèyàn àbí pátá tọ̀ bá sí ni pé kẹ́ẹ̀lì kankan mọ́ sọ́ọ́dì mẹ́sìn mọ́ àwọn obìnrin kẹ́ẹ̀lì kankan mọ́ sọ́ọ́dì nọ́ọ̀sì mọ́ àwọn obìnrin áàdà yóò lè sí haram ni haram ló máa lè sí so àbí ọ̀nà míì náà tó ṣe pé wàsílà gangan dá ọ̀nà tó dá léèyàn fẹ́ tọ̀ ṣùgbọ́n yóò lè sí gan haram wọn ni yóò máa jẹ múni àṣẹra a máa kọ nǹkan yẹn so yẹn à ń pè ní dẹ̀ríyà فالوسيلة التي تؤدي إلى المحرم محرمة ميز تبا ما ليدي سي حرام حرام ني ميز ينا فالفحشة مثلا محرمة أما في باجي انت جاكي حرام ني فكل ما يفضي إليها محرم كالنظر إلى الأجنبية سو بوكو هنكا تبا ليدي سي إباجي بيزينا إنكا يه حرام ناني تكا بيكي يما هو بريتكي سريع طوية والتحدث إليها بكلام معصول والخلوة بها ونحو ذلك ابي كي ما با سورو اهو اورو دودون اورو تي اوكو ايوا فايتا سي يان لوكان الي نا نا اون كان تي او جي حرام ابي كي ما سي خلوة بله كي اوا بله ني كوكو وهناك قاعدة استنبطها الفقهاء في هذا المجال من النصوص الشرعية سياتي ذكرها ان شاء الله تعالى بشيء من التفسير وهي قولهم تعطى الوسائل حكم الغايات قاعدة كان بي توسي بي او افاسي ومجادي ني اغباري يي تا بادا سلايري قاعدة نا ني بي تعطى الوسائل حكم الغايات او افابي ادي الوسائل لها حكم الغايات واجب واني الوسائل لها حكم الغايات سو مينز يوما yo ma di idajo end. So okunfata ave lo lo si bi gan idajo to ba nbe fun bi ta gaya end ta ave lo gan yesi na ni o ko fa lo mo gba ti ibi gaya e ba je nkan to je halal mi si na o je halal lo ki bata ba ti to haram mi si e ti gaya e ba re je haram mi si na o ma je haram wani wa min al ma'lumi ان الاسلام لا يدع المفسده تقع ثم يعالجها بل يحتاط بسد المنافر اليها ونن تاتما نذك الاسلام كوني في ابروله كابرو ين كوكو وا سيلنا تو با وا سيلنا اجي سي ما وا تريتيره سيريا كي سي بي او في اوان تاي اوان كومون لو ما ميد لو اوان لو سي ويبي يسيل لا اوان في مو في وا تي ابرو با سيلنا ìgbà náà làwọn tó ṣe wá gbé òfin tí wọn kalẹ̀ pé tọ lédè aburú tó ṣẹlẹ̀ yìí òfin tá a máa yòrí toró ìdájọ làákà ìdájọ tèèyàn lásán ni ṣùgbọ́n adájọ tọlọ́mọ ọba àbá kábúrú tó ṣẹlẹ̀ lọ́lọ́wọ́ ti gbé ìdájọ kalẹ̀ ìsìláàmù ò ní fi àwọn èèyàn lẹ̀ kọ́rọ̀ wọn nira baraba káwọn èèyàn dìdàkudà tán kó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé òfin tí ó fi tún wọn sí wa ṣẹ̀ríà ìsìláàmù yóò ti yanjú aburú kó tó di pé aburú yẹn ṣẹlẹ̀ yóò ti ṣe ìkìyà ọ̀nà àbáyọ ele ta afile ko ni biaburu ni sharia o ti gbe kale fa sharia o kama qala shatibi mabriyatun ala al-ihtiyat wal-akhd bil-hazm wat-taharruz mimma asa an yakuna tariqan ila al-mafsada gede bi afawa al-imam ash-shatibi ni utira wa tiya masia al-muwafaqat gede ma ji salaye gbere sharia o fi sharia ama pa leri ka gbe ilana to kan ba leri e kale ni kasi duro lori ibi to ibi ti agbanrin to to kasi sora ko nibi nkan to se pe asa ayyakuna tariqan ila al mafsada to le le di lo si bi aburu wani sadu dara'i aslu min al qur'ani wa sunnati wa ijma'i sahaba wani sadu dari ata ko iri oni eri ninu al qur'an ati ninu sunna ati ifenu ku awa sahaba wa min al qur'ani القرآن قال تعالى رب العالمين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم هذه الآية يستنبط منها سد الذريعة قال ان امام ابو awon ti won sin kan bi leyin olorun ba ala ka won na ma ba lo ku olorun ba ala lai du ma ne pa ton se akin awon ti won sin kan bi leyin olorun ba ala ipile ni pe ka benu atelu won o ye ka kun won pe si hotel se alaburu ni eda eyan keyan ni gbogbo ebe ki e ma so si won bayi loju won face to face nipile ninu sharia ṣugbọn tori wipe nkan ye yu adi ila alharam teyan ba n se be awon to bu olohun tawa naa si won bu allah olohun wa kodi nkan yen ki lo ni olohun fi kodi re saddan lildariya wa ma hurima saddan lildariya ubiha lilmaslahati arrajiha te ka ba ri tawa ba so bi toya aya le se bi bayi a ni so yi pe a won ti ta pa ya qur'an yi tori pe sa tudere a lo pe wa a si ti ma ile ona ti won gba mu nkan yen tayib a ninu aya mi o wa ba allah ala ni ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u wa lil kafirina adabun alim ala ni ay mu'mini ninu awe de te ma bi so ninu agbolo ti e ma lo ona ni pe unzurna e ma so pe ra'ina ha gulu ra'ina ha ona ni pe ha ma so wa ma wa e ma so pe unzurna e ma lo gulu unzurna e ma lo gulu ra'ina ika kana na ni ituma gulu yawm wa sugbon tori pe ni gulu ra'ina o je nkan to se wi pe awon munafiqun won ma lo awon keferi ma lo so te ba te na ba lo re yo je ki won fe ma lero pe adiyan ta won yen fi lo yen na le na fi lo so sadan ni zariya wa qala subhana wala yadribna bi arjulihim li yu'lama ma yukhfina min zinatihim ta wo bi ba wo eso si abe ara won boya si ese won ni abi ni ara won ni ki o ma fe se won jole ko ma ba ma dun sita ki e ba ma ki e ma ba ma ma iti won fi pamọ si ara won bi awon obirin mi ti o wo ileke si di ti o si beke ta won yo mo pe ileke n be lara won ola ni ki o ma se be ki lo le to lo fi ni ko ma se be sadan للذريعه لكن البلوك ابوناني سؤال هنا لنا ويجلي صد الذريعه واني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبه على الخطبه وعن الصوم على الصوم كما في صحيح البخاري وغيره سدا لذريعه التباغض والعداوه بين المسلمين سنه وحديث الذي صد الذريعه او حديث يبقى عليه صلى الله عليه وسلم ولا قد ما شي خطبه للي خطبه ما هيوا تباتي بغني اني كاتي باو بيني كسر او تي با سر بل ما جاب بي او بيني يا او تي ركو تي ردا اني يا كو تي ريجكت اني هي سو ها قد تو لو باو بيني يا سر تي وا اي تا با ري بي او بيني يا تي ريجكت اني هي سو ها قد لو شي خطبه كا تو بيني سر لري او بيني تي اما يا وا تو تي با سر تيلي ọlọ́wọ́ bá lá àlẹ́sọ̀rọ̀sẹ́lá ó ní ká mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kí ló dé torí pé nǹkan yẹn ó lè jì sí àdáwà ìbánisọ̀rọ̀ láàrin àwọn mòmìnì àti sọ́ọ̀m alẹ́sọ̀ọ̀ á gbọ́dọ̀ nájà lérí ọjà tí ọmọ ìyá wa ná lọ́wọ́ àyàfi tí oní ọjà bá sọ pé òun ò lè ta fún làwọn tó lè wọlé ṣùgbọ́n ó ná ọjà ní lọ́wọ́ àwa ò gbọ́dọ̀ ṣe kí ni á gbọ́dọ̀ ná ọjà lérí ọjà ọmọ ìyá wa torí pé yóò lè jì sí ìbánisọ̀rọ̀ láàrin àwọn mòmìnì àti máa kórìíra rẹ ni وني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وني واجمع الصحابه رضي الله عنهم على قتل الجماعه بالواحد سدا لذريعه اراقه الدماء بالمشاركه في جرائم القتل اه صحابه وني اجماع لري بي تي اوان ايان با كوجو بو تي وان لو با يان تي وان لو با انيكان غوغو تا با وا مو غوغو لاپا اه ديو بي اني تو bá a sára pípa yẹn ẹni tó fọwọ́ lu gẹ́gẹ́ nínú wọn àbí tó fi nǹkan lu nínú wọn nìkan làápa sọ àlépa gbogbo wọn nírò tí a bá rí pé gbogbo wọn gbogbo àwọn tó bá mọ̀ sí pátá gbogbo wọn ni wọ́n jọ kúkú yẹn á pa gbogbo wọn ni àwọn sọ á bá ní ìjùmọ̀ ò lérí pé bá a sì máa ṣèdájọ́ yẹn nìyẹn láti lè bẹ́ẹ̀kì dí ọ̀nà aburú káwọn èèyàn fẹ́ lo ọgbọ́n kí wọ́n wá kójọpọ̀ láti lè pa èèyàn rúgbé ní wọn kó nípa gbogbo àwọn gẹ́gẹ́ bá wọn kùrẹ́ ṣe ṣe fẹ́sì pẹ̀lú ànábì sọ̀rọ̀ sẹ́lẹ̀ pé àwọn wàá dá ẹnì kọ̀ọ̀kan jọ nídìí ilé kọ̀ọ̀kan àwọn wàá pa lọ́rọ̀ wọn bá lá ó la òjíṣẹ́ ọlọ́run níbi aburú yẹn ṣeré yìí nínú àwọn ìdájọ́ díẹ̀ eré tó so mọ́ ọ̀rọ̀ sátúndẹ̀rẹ́ inshallah fi dars al-qadim waṣil hadha wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك